Maandag. Is dat die muziek dacht die paaldag die afro-dag krijgt Torringham? Maar gelukkig is er een alternatief. Radio Horizon.